من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الضحى مكي سورة ہے اور یہ سورة بھی اور اس سے اگلی سورة دونوں سورتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ بہترین صورتیں ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بعض باتیں ارشاد فرمائی ہیں. لیکن قرآن مجید چونکہ کوئی بھی بات بطور قصہ بیان نہیں کرتا بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور اس سے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ سبق دینا چاہتے ہیں یا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا امت کو یا پھر اس میں وارننگ ہے تنبیہ ہے مخالفین کے لیے کفار کے لیے اور مشرکین کے لیے. سورہ کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اس طرح کے خیالات آنے لگے کہ مجھ سے شاید کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی ہے یا کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے سورہ نازل ہوئی. اس طرح کے مواقع ایک سے زیادہ مرتبہ احادیث سے اور قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہیں جنہیں فترۃ الوحی کہا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے کچھ دیر کے لیے منقطع ہو جانا. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ وحی کی ابتدا غار حرا سے ہوئی اور پہلی وحی اقرا باسم ربک الذی خلق اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع فرما دیا اللہ تعالی نے اور اس کی حکمت یا مصلحت یہ تھی کہ وحی جو تھا یہ بذات خود ایک ایسا عمل تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی سخت اور بڑا جان لیوا قسم کا عمل تھا وحی کا نازل ہونا. اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میری ران کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران تھی اور اسی کیفیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول شروع ہوا. اور اس دوران میں نے یہ محسوس کیا کہ اتنا بول میری ران پہ آن پڑا ہے کہ شاید میری ران ٹوٹ جائے. دوسرے موقع پہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا وحی نازل ہونے کا, تو اونٹنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ نہیں سہار سکی بلکہ اس کے بوجھ سے نیچے بیٹھی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا سردیوں کے موسم میں بھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ پسینہ آ جاتا. اور پہلی وحی کے بعد چونکہ تجربہ نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس لیے جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جا کے جو بات کہی وہ بات یہ تھی کہ عائشہ جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے اس سے مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہی کہ خدیجہ میرے ساتھ آج ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس سے مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو عمل ایسا ہے جس سے کہیں میری جان نہ نکل جائے. اتنا سخت یہ معاملہ تھا. نزول وحی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وحی کا نزول شروع ہوتا اس طریقے سے تو پہلے گھنٹیوں کی سی آواز مجھے سنائی دیتی, یہ گویا ایک الارم تھا کہ وحی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری توجہ اور کنسنٹریشن جو تھی وہ اس سلسلے کی طرف ہو جاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہوش و حواس کے اعتبار سے اس عالم سے بالکل سلسلہ منقطع ہو جاتا. اور پھر جو کچھ حضرت جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کرنا چاہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری توجہ صرف اس بات کی طرف ہوتی. اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ جو وحی کا سلسلہ تھا اگر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا تو بڑا مسرت کا باعث کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑے عظیم کام کے لیے منتخب فرما لیا ہے, لیکن بذات خود وہ عمل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی مشقت اٹھانے کا عمل تھا. اب اس عمل کے اس مشقت کے بعد کچھ نہ کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون اور آرام بہم پہنچانے کے لیے وقفے کی ضرورت تھی. اور کیونکہ ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی پوری تربیت نہیں تھی پورا تجربہ نہیں تھا, اس لیے قدرتی طور پہ ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مشقت اور سختی زیادہ محسوس ہوتی تھی. اس سختی اور مشقت کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالی نے مختلف مواقع پہ یا ابتدا میں کچھ دیر کے لیے وحی نازل ہوتی اس کے بعد سلسلہ منقطع کر دیا جاتا, پھر وحی کا نزول شروع ہوتا پھر اس کا سلسلہ منقطع کر دیا جاتا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سکون حاصل ہو جائے کچھ آرام مل جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پہ دوبارہ اس چیز کو وصول کرنے کے لیے ذہنی طور پہ آمادہ ہوں. اس طرح کے واقعات دو تین واقعات احادیث میں بیان ہوئے ہیں. پہلا واقعہ تو وہی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بات بتائی آ کے اور فرمایا کہ زملونی زملونی کہ مجھے چادر اڑھاؤ مجھے چادر اڑھاؤ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. اس کے بعد پھر کچھ دیر کے لیے سلسلہ منقطع ہو گیا اور اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گیا کہ یہ سلسلہ جو شروع ہوا تھا یہ منقطع کیوں ہو گیا ہے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اتنا بعض اوقات بے چین ہو جاتا یا اتنا اضطراب اور پریشانی میرے دل میں پیدا ہو جاتی کہ میں یہ چاہتا کہ شاید اللہ ناراض ہو گیا ہے, میں کسی پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اپنے آپ کو گرا لوں, اس طرح کی کیفیت میری ہو گئی یا ہو جاتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی عالم میں ایک دن میں بازار میں جا رہا تھا, مصرا بازار میں, اور مجھے وہی جبرائیل جو میری طرف واہی لے کر نازل ہوئے تھے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق نظر آئے, اور پھر مجھ پہ اتنا خوف طاری ہوا کہ میں اس خوف کی وجہ سے گر گیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور پھر اس کے بعد واہی نازل ہوئی. اسی طرح ایک مرتبہ وحی کا سلسلہ منقطع ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو تین دن کے لیے تہجد کے لیے نہ اٹھے. جب وحی نازل ہوتی اور جو بھی آیات ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سناتے اور صحابہ کرام کو پتہ چلتا کہ فلاں حکم نازل ہوا ہے, فلاں آیت نازل ہوئی ہے. اسی طرح کے ایک وقفے کے دوران جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وحی نہ سنائی تو جو مخالف تھے یا مشرکین تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنے دینے شروع کر دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان ان سے ناراض ہو گیا ہے, جس وجہ سے جو پڑھاتا لکھاتا تھا اس نے پڑھانا لکھانا چھوڑ دیا ہے, خاص طور پہ ابو لہب کی بیوی اور ابو سفیان کی بہن ام جمیل نے یہ بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی طرح کا ایک واقعہ اور بھی, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کاف کے بارے میں سوال کیا کہ اصحاب کاف کون تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تاریخ کے واقعات سے واقف نہیں تھے, لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا تمہیں. اب یہ قطعی طور پہ اللہ تعالیٰ کا نام لیے بغیر ایسی بات کہہ دینی اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے. لہذا اگلے دن وحی نازل نہ ہوئی, حضرت جبرائیل تشریف نہیں لائے, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی پریشانی لاحق ہوئی کہ شاید اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہیں یا کون سا ایسا سبب ہے, کون سی ایسی وجہ ہے جس وجہ سے جبرائیل تشریف نہیں لائے. اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی, یہ نصیحت فرمائی, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ آپ کی ہی سے انشاءاللہ کہے بغیر وعدہ نہ کریں. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ انشاءاللہ کہتے ہیں میں اس بات کا جواب دوں گا اگر اللہ کو منظور ہوا, اگر اللہ نے چاہا تو. اس کے بعد بھی کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ رکا رہا. یہ کچھ ابتدا کا زمانہ تھا, اس میں اسی لیے مفسرین نے مختلف اوقات فترۃ الوحی کے بیان فرمائے ہیں. کسی نے 12 دن کا وقفہ لکھا ہے, کسی نے 15 دن کا لکھا ہے, کسی نے 20 کا, کسی نے 40 دن کا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ فترۃ الوحی کی جو مدت ہے یہ ایک ہی واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ مختلف واقعات ہیں. پہلی بار کے بعد بھی وقفہ دیا گیا, پھر اس کے بعد مختلف واقعات پیش آتے رہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وقفہ دیا, اور اس وقفے میں حکمت یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی جو مشقت ہے اس سے مانوس ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے عمل کو گران محسوس کرنا شروع کر دیں. لہذا یہ بھی سورہ جو تھی اسی پس منظر میں نازل ہوئی کہ جب وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے منقطع کیا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے خیالات آنے لگے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ انداز شروع فرمایا تو پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ نے اس بات سے وحی شروع فرمائی بزدہا قسم ہے چاشت کے وقت کی یا قسم ہے دھوپ کی واللیل اذا سجا اور رات کی جب وہ پہلے لیل کے لیے کیا لفظ آیا یکشا رات کا کھانے جو ہے وہ تو یکشا ہی ہے رات کا تاری ہو جانا مکمل طور پہ اندھیرے کا ڈھانپ لینا روشنی کو وہ تو یکشا ہی ہے لیکن یہاں یکشا کا لفظ نہیں استعمال ہوا یہاں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ لیل اذا سجا سجا کا جو مفہوم ہے اس میں تاریکی کا چھا جانا بھی پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ پرسکون کر دینا بھی اس میں مفہوم پایا جاتا ہے رات کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے لوگوں کو پرسکون بنا دینا لتسکنوا فیہا رات کو ہم نے اس لیے بنایا تاکہ تم اس کو سکون اس میں سکون حاصل کرو یہاں اللہ تعالیٰ نے وہی استعمال فرمایا جس میں رات آ جاتی ہے لیکن لوگوں کو سکون مہیا کرتی ہے لہذا اللہ نے فرمایا کہ دھوپ کی قسم اور پھر رات کی جب وہ لوگوں کو پرسکون کر دے پرسکون کر دینے والی رات کی قسم ما ودا کا رب کا وما کرا ودا کون سا فعل ہے ماضی ہے سیا بان ذکر غیب کا الوداع کرنا کیا مانا رخصت کر دینا کسی کو چھوڑ دینا کسی کو وہی لفظ ہے بدا اس نے ودا نہیں کیا اس نے چھوڑا نہیں تل کو کا تل کو پما کلا ماں یہاں پہ کون سا ہے نافیہ ہے اور نہ ہی کلا کلا کا مطلب ہوتا ہے بیزار ہو جانا ناراض ہو جانا نہ ہی اللہ تعالی تو اس سے ناراض ہوا نہ ہی اللہ نے تجھ کو چھوڑا یہ ہے وہ بات جس پہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی قسم کھائی دہا کی اور پرسکون لیل کی اب ان دو چیزوں کی قسم کس اعتبار سے کھائی گئی ہے اس کی دو توجیہیں کی ہیں مفسرین نے ایک توجیہ تو یہ ہے کہ دن اور رات بالکل دو متضاد چیزیں ہیں ایک دوسرے کے بالکل برعکس ہیں اور جس طرح یہ دو متضاد چیزیں انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے اس کے بغیر انسان کی زندگی ممکن نہیں ہے دنیا میں یا زمین پر رات کا آنا بھی ضروری ہے دن کا آنا بھی ضروری ہے حالانکہ یہ دو متضاد چیزیں ہیں بالکل ایسے ہی دکھ اور سکھ رنج اور خوشی راحت اور مشقت یہ بھی انسان کی تربیت کا لازمی حصہ ہے اس میں آپ یہ نہ سمجھے کہ اللہ ناراض ہو کے یہ کام کر رہے ہیں بلکہ یہ آپ کی اخلاقی اور روحانی تربیت کا لازمی حصہ ہے کہ آپ پہ راحت کا وقت بھی آئے یعنی باہر نازل بھی ہو اور پھر کچھ دیر کے لیے وہ جب آپ مشقت اٹھا لیں باہر کی تو اس کے بعد کچھ آپ کو سکون کا وقت بھی ملے جس طرح دن کے وقت لوگ مشقت کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اور اپنا کام کاج کرتے ہیں اس کے بعد ان کو سکون کی ضرورت ہے سکون کے لیے ہم نے رات رکھی ہے سکون حاصل کرتے ہیں پھر دن چلتا ہے محنت اور مشقت کرتے ہیں بالکل اسی طرح یہ آپ کی تربیت کا حصہ ہے آپ کے اس جو فرض ہم نے آپ کو سونپا ہے نبوت کا اس کا حصہ ہے کہ آپ باہر کی محنت اور مشقت بھی اٹھائیں لیکن اس کے بعد آپ کو کچھ سکون بھی دیا جائے کچھ وقفہ بھی دیا جائے تاکہ آپ اس سارے عمل سے اچھی طرح مانوس ہو جائیں آپ کو ناگواری نہ لگنے لگے باہر کو ایک تو اس کی تعبیر یہ ہے اور دوسرا جس طرح متضاد اشیاء جو ہیں وہ ضروری ہیں انسانی زندگی کے لیے اسی طرح یہ بھی ضروری ہیں اور پھر آپ کی محنت اور مشقت کے بعد ضروری ہے کہ کچھ آپ کو راحت اور سکون پہنچانے کے لیے وقفہ دیا جائے تو اس اعتبار سے یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی دہا کی بھی اور پرسکون رات کی بھی کہ جس طرح یہ دونوں چیزیں لازمی حصہ ہیں انسانی زندگی کا اور ان دونوں کا آنا انسانی زندگی کے لیے لازمی جز ہے، اسی طرح وحی کی مشقت اٹھانے کے بعد آپ کے لیے یہ راحت کا وقت مہیا کرنا بھی ضروری ہے، اور جس طرح دو متضاد چیزیں دکھ اور سکھ، رنج اور خوشی انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہیں، اسی طرح آپ کے فرض نبوت کے لیے ادائیگی کے لیے آپ کی اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے یہ دونوں متضاد چیزیں یہ بھی لازمی حصہ ہیں، یہ بھی ضروری ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کی قسم کھائی اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہوا، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا ہے، بلکہ یہ فرض نبوت کے لیے دونوں چیزیں ضروری تھیں کہ آپ پہ وحی کا نزول بھی ہو اور وہ مشقت بھی آپ اٹھائیں، وہ بوجھ بھی آپ اٹھائیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو کچھ وقفے کے لیے راحت اور سکون بھی مہیا کیا جائے. لہذا یہ اور لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے عمل سے مانوس ہو گئے تو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پہ وحی کا سلسلہ مسلسل شروع ہو گیا، جس طرح مسلسل بارش پڑتی ہے اس طرح سلسلہ شروع ہو گیا، اس لیے کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانوس ہو چکے تھے اور اس بات کا امکان نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی مزاج شریف میں یا طبیعت میں کوئی تقدر کا یا کوئی ناگواری کا احساس پیدا ہو. اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ایک تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی جو وہم تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیالات آتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ ختم کر دیے، اور دوسرا بہت بڑی پیش گوئی تھی مسلمانوں کے لیے بھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. قرآن مجید میں بعض پیش گوئیاں ایسی ہیں، جو بھی انسان کھلے دل کے ساتھ اور کھلی آنکھوں کے ساتھ ان کا مطالعہ کرے گا اسے فوراً پتا چل جائے گا کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وقت کے لیے ایسی پیش گوئیاں خود فرما لیں. قرآن مجید نے یہ بات ارشاد فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب ما آنا انہ مالہ وما کسب سیصلہ نارا ذات لہب وامرأته حمالت الحطب فی جیدہا حبل من مسد، جس میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کے جہنمی ہونے کی پیش گوئی فرما دی. یہ سورہ نازل ہونے کے بعد کم از کم 10-12 سال تک دونوں زندہ رہے. اگر یہ پیش گوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، یہ پیش گوئی تو پوری ہوئی کہ 12 سال تک زندہ رہنے کے باوجود انہیں اس بات کی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے، وہ پیش گوئی پوری ہوگی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم الغیب نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی پیش گوئی 12 سال پہلے نہیں کر سکتے تھے کہ یہ لوگ حالت کفر میں مریں گے یا یہ ایمان نہیں لائیں گے. لیکن یہ پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی موت سے 10-12 سال پہلے یہ بات ارشاد فرما دی کہ دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنم میں جائیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائیں گے، لہذا وہ پیش گوئی پوری ہو. بالکل ایسی ہی پیش گوئی اس آیت میں ہے، ولل آخرت خیر لک من الاولا، ولل آخرت، آخرت سے مراد یہاں پہ جی جی عمر کا آخری حصہ کہہ لیجئے یا مستقبل کہہ لیجئے، زیادہ فہم کے قریب ہے کہ آنے والا وقت، آنے والا زمانہ یا پچھلا زمانہ جو بعد میں آئے گا، خیر ان بہتر ہے لکا تیرے لیے، مرل اولا، اولا سے مراد پہلا زمانہ، یعنی جو زمانہ اس وقت اور اس میں زمانے کا تعین تو نہیں ہے کہ پہلا زمانہ کتنا تھا اور پچھلا زمانہ کتنا ہوگا، لہذا اس سے مفسرین نے یہ مفہوم لیا ہے کہ ہر آنے والا دن گزرنے والے دن سے آپ کے لیے اچھا ہی ہوگا. آنے والا وقت، آنے والا زمانہ، آپ کا مستقبل آپ کے ماضی کے وقت سے بہت ہی اچھا ہوگا، اور ہر چلنے والا دن جو ہے وہ آپ کی ترقی کی خوشخبری لے کے آئے گا، آپ کو غلبہ عطا کرنے والا ہوگا، آپ کے دین کا پھیلاؤ کا باعث بننے والا ہوگا. یہ بہت بڑی پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی جب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی بات سوچنا بھی ممکن نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی فرما دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور مومن لوگ بھی اس سے ایمان لے آئے. لیکن اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جو بھی مسلمان ایمان لاتا اس پہ گویا موت کے دروازے کھل جاتے، ہر طرح کے مظالم اور ہر طرح کے مصائب کے دروازے کھل جاتے اس کے لیے. اور کافروں کو کسی طرح بھی یہ بات گوارا نہیں تھی کہ کوئی ایک آدمی بھی دائرہ اسلام میں داخل. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آنے والا وقت جو ہے آپ کا مستقبل جو ہے وہ آپ کے پہلے زمانے سے بہت ہی اچھا ہوگا. اب اس میں جہاں تک دنیا کا، اور اس میں بھی کیونکہ دنیا کا اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ آیت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال دنیا کے حوالے سے کہی گئی ہے، آخرت کے حوالے سے بھی ہے. اس میں دنیا بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آخرت بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. دنیا کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو مکہ کی چھوٹی سی بستی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات مبارک تھی جس سے دین کا اور توحید کا اللہ تعالیٰ نے ابتدا فرمائی، کام لینا چاہا. حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائی سب سے پہلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، حضرت علی ایمان لائے، اور آپ کے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. چار آدمی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ ابتدائے مسلمان ہوئے. لیکن کتنے ہی مظالم تھے یا کتنے ہی سختیاں تھیں، کتنے ہی مصائب و علام تھے جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جیسے جیسے پہنچ دی گئی لوگوں کو، لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ مدینہ پہنچنے سے پہلے مفسرین نے اور سیرت نگاروں نے 300 کی تعداد لکھی ہے کہ 200 اور 300 کے درمیان تعداد مسلمانوں کی پہنچ گئی تھی. لیکن جب مدینہ منورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو وہاں پھر ایک نیا دور شروع ہو گیا اسلام کا. کسی حد تک مسلمانوں کو، لوگوں کو آزادی تھی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی. جنگ بدر کے موقع پہ 313 آدمی تھے اور غزوہ احد پہ 1000 تھا، لیکن ان میں سے 300 منافق الگ ہو گئے، لیکن پھر بھی دوگنی تعداد تھی مسلمانوں کی جو پورے مخلص اور سچے اور پکے مسلمان تھے. اور پھر اس کے بعد جب غزوہ احزاب ہوا تو پھر اس پہ اور بھی اضافہ ہو گیا، 3000 کے قریب مسلمان تھے. اور جب مکہ فتح ہوا لوگوں کی تعداد 10000 کے قریب پہنچ گئی. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبارک ادا کیا 1,00,000 سے زیادہ تعداد ہوگی مسلمانوں کی. آپ اندازہ فرمائیے کہ کس طرح وہ جو پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی ایک ایک دن کے اعتبار سے کس طرح درست ثابت ہوئی کہ جو بھی گزرنے والا دن تھا اس کے مقابلے میں آنے والا دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی اچھا اور بہت ہی خیر و برکت والا تھا. اور پھر اسی طرح نہ صرف یہ دنیا بلکہ اگر اس کا آخرت ہی معنی لے لیا جائے، اگر یہاں پہ آخرت کا معنی آخرت ہی لے لیا جائے، تب بھی وہ درست ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو عزت اور وقار اور فضیلت اور بزرگی اس دنیا میں آپ کو دی، آخرت میں اللہ تعالیٰ جو آپ کو فضیلت عطا فرمائیں گے، جو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، جو بزرگی آپ کو عطا فرمائیں گے، وہ اس دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھ کے ہوگی. دنیا کے اعتبار سے بھی وہ پیش گوئی الحمدللہ درست ثابت ہوئی، اور ہر آنے والا دن جو تھا وہ دین اسلام کے لیے ترقی کا دن ثابت ہوا، اور پھر اگر اس کو آخرت کے لیے لیا جائے تو اس اعتبار سے بھی آخرت جو ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور اجر و ثواب اور عظمت جو ہے وہ دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگا. اس کے بعد پھر اگلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی، بلا خوف یوتی کا رب کا فتر را، بلا خوف یوتی، یوتی کون سا فعل ہے؟ مضارعہ ہے، سیگا بذکر غیر کا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب تجھے دے گا رب کا تیرا رب فتر را، اور تو خوش ہو جائے گا اس سے، اتنا اللہ تعالیٰ تجھے دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ اس سے بہت ہی راضی ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور مرغوب چیز کون سی تھی؟ دین کی اشاعت. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض تھا، جس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقبول فرمایا، جو ذمہ داری دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہی سب سے بات اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب اور مرغوب تھی. اور اللہ تعالیٰ نے وہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ رخصت ہونے سے پہلے مرض الموت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خود تو تشریف نہیں لے جا سکے، طبیعت چاہی جانے کو اور اٹھے، لیکن ہمت نہ ہوئی جانے کی، پردہ سرکایا اور جب دیکھا صحابہ کرام کو کس طریقے سے ماشاءاللہ نماز میں مصروف ہیں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں، اور کس طرح مسجد بھری ہوئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسرت سے دمک اٹھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کہ جس منصب کے لیے، جس کام کے لیے، جس فرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا تھا، اس دنیا میں بھیجا تھا، وہ الحمدللہ پورا ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی وہی مکہ، جہاں پہ اسلام لانے کی اجازت نہیں تھی، جہاں پہ مصائب و علام کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، وہ سارے کا سارا ایک مکہ نہیں بلکہ پورے کا پورا عالم عرب جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر نگو ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اپنی حیات طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال باہر کرو، کوئی یہودی جزیرۃ العرب میں باقی نہ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو اس وقت اتنی قوت اور طاقت حاصل ہو چکی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا اپنی وفات سے پہلے پہلے کہ جزیرۃ العرب میں کوئی بھی یہودی باقی نہیں رہنا چاہیے. یہ ہے وہ بات جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اتنے کچھ دیں گے، اور پھر تعین نہیں فرمایا کہ کیا کچھ دیں گے، اتنے کچھ دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تم خوش ہو جاؤ گے. اور وہ بات صرف دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ آخرت کے لیے بھی ہے. آخرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بزرگی اور جتنی عظمت دی جائے گی اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. بے شمار احادیث ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر میں لوگ تنگ آ کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور سارے انبیاء قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور بات کرتے ہوئے ڈریں گے کہ ہم سے کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو گئی تھی دنیا میں، جس وجہ سے آج ہم اللہ کے حضور بات نہیں کر سکتے، کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال نہ کر لیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات خود ارشاد فرمائیں گے کہ ہاں آج میں اس کا اہل ہوں کہ اللہ کے حضور سفارش کروں، میں ہی آج اس بات کے اہل ہوں کہ میں اللہ کے حضور آپ لوگوں کی سفارش کروں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سجدے میں گریں گے، اتنا سا جتنا اللہ بہتر جانتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائیے, آپ بات کریں گے اور آپ کی بات سنی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش کرنے والا میں ہوں گا, اور سب سے پہلے میں ہی ہوں گا جس کی سفارش اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کی جائے گی. فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو اٹھائیں گے اس وقت بھی سب سے پہلے میری قبر کو شک کیا جائے گا, میں اپنی قبر سے اٹھوں گا, اور مجھ سے پہلے صرف ایک موسیٰ علیہ السلام ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا استھان میں کھڑے ہوں. اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ شاید وہ بھی اس لیے کہ دنیا میں جو ایک جھلک دیکھ چکے تھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو مجھ سے اٹھا دیا, ورنہ سب سے پہلے میری قبر شک کی جائے گی. فرمایا کہ ہر نبی کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا اور سب سے اونچا جھنڈا میرا ہوگا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ نور کے منبر ہوں گے جن پہ انبیاء بیٹھے ہوں گے, اور سب سے اعلیٰ, سب سے افضل, سب سے اونچا منبر میرا ہوگا. اور فرمایا کہ قیامت کے دن میں خطیب الانبیاء ہوں گا, انبیاء کی نمائندگی میں کروں گا. ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے, سید الانبیاء ابو الانبیاء, لیکن خطیب الانبیاء اور سید الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب سارے لوگ حتیٰ کہ سارے انبیاء رب نفسی کہہ رہے ہوں گے, اس وقت صرف میں ہی ہوں گا جو اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے درخواست کر رہا ہوگا, رب امتی رب امتی رب امتی. فرمایا کہ پل صراط سب سے پہلے میں عبور کروں گا, اس کے بعد میری امت پل صراط عبور کرے گی, اس کے بعد باقی امتیں پل صراط عبور کریں گی. اور فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, اور پوچھا جائے گا کہ کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا, میں بتاؤں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, تو حارث کہے گا کہ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹکھٹائیں تو دروازہ کھولنا, ورنہ دروازہ نہیں کھولنا, میرے لیے ہی دروازہ کھولا جائے گا سب سے پہلے. اور پھر فرمایا کہ سب سے پہلے میری امت ہی جنت میں جائے گی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پہ ہوں گے, دروازہ کھٹکھٹائیں گے, دروازہ کھولا جائے گا. اور فرمایا کہ میں ایسا پرت کے پیچھے دیکھوں گا, میرے کرتے کا دامن پکڑ کے ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے, ابو بکر کے پیچھے عمر فاروق کھڑے ہوں گے, اور فرمایا کہ میری امت کے 70,000 آدمی بلا حساب کتاب میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری امت کے ایک چوتھائی جنت میں جائے گی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری امت کی ایک تہائی جنت میں جائے گی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جنت کی آدھی آبادی جو ہے وہ میری امت کی وجہ سے ہوگی, آدھی جنت میری امت سے بھری جائے گی, اور آدھی جنت جو ہے وہ باقی امتوں سے بھری جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ بھی اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں دنیا میں اتنی رہے گی جیسے کالا بیل ہو اور اس کی پشت پہ ایک سفید بال ہوتا ہے, یا سفید رنگ کا بیل ہو اور اس کی پشت پہ ایک کالا بال ہوتا ہے, بالکل اسی طرح میری امت جو ہے یہ قلیل رہے گی کافروں کے مقابلے میں, یعنی زیادہ عرصہ. لیکن ایک وقت تو آئے گا, خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی جب آئیں گے اور اس کے بعد سات سال حکومت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کریں گے, اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 40 سال کا زمانہ ہوگا, اور اس زمانے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, اللہ سارے ادیان مٹ جائیں گے اسلام کے مقابلے میں, صرف ایک ہی اسلام ہی ہوگا جو پوری دنیا میں غالب ہوگا, باقی سارے ادیان مٹ جائیں گے اور کوئی غیر مسلم اور کافر بھی باقی نہیں رہے گا. حتیٰ کہ اگر کہیں کوئی یہودی یا کافر یا مشرک چھپا بیٹھا ہوگا تو وہ خود پتھر کہے گا یا دیوار بولے گی کہ اے اللہ کے بندے ادھر آ, یہ کافر یا یہودی بیٹھا ہے, اس کو قتل کر دے. وہ وقت تو آئے گا, لیکن زیادہ عرصہ جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ باقی کفار کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد جو ہے وہ کم رہے. اس لیے یہ فرمایا کہ اس وجہ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میری امت کی تعداد کم ہوگی, لہذا آدھی جنت جو ہے وہ میری امت سے بھری جائے گی. اسی طرح ایک اور موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اچھا فرمائی کہ مجھے مختلف امتیں دکھائی گئیں اور ان میں سے میں نے دیکھا بعض انبیاء ایسے ہیں کسی کے ساتھ ایک آدمی ہے, کسی کے ساتھ 10 آدمی ہیں, کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہے. مختلف امتیں میں نے دیکھی اور ایک امت تو میں نے بہت بڑا گروہ دیکھا اور مجھے بڑا رشک اس پہ آیا کہ یہ تو بہت بڑی امت ہے اور بہت زیادہ لوگ ہیں ان کے ساتھ. لیکن فرشتے نے مجھے یہ بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ آسمان کے اس کنارے کی طرف ذرا دیکھیں. میں نے اس کنارے کی طرف دیکھا تو وہ سارا کنارا جو ہے وہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا. پھر مجھے فرشتے نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس آسمان کے کنارے کی طرف دیکھیں. میں نے اس طرف دیکھا تو وہ سارا کنارا بھی بھرا ہوا تھا. تو فرشتے نے مجھے بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کی امت. ایک حدیث میں صحابی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی حضرت ابراہیم, سورہ ابراہیم کی, فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی, ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم انک انت العزیز الحکیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا, یہ آیتیں پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک ایسے پھیلا دیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رب امتی رب امتی رب امتی. اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے کی مغفرت کے لیے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل کو بھیجا کہ اے جبرائیل جاؤ اور جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو وہ کیوں روتے ہیں. اور حدیث میں الفاظ یہی ہے کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے تھے کہ میں کیوں رو رہا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تعلق ہے جس کے بارے میں انسان تصور ہی کر سکتا ہے, الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہوئے بھی یہ جبرائیل کو بھیجے کہ جا کے پوچھ کے آؤ کہ میرا نبی اپنی زبان سے کیا بات کہنا چاہتا ہے. جبرائیل آئے اور آ کے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری امت کی مغفرت کر دی جائے, اللہ تعالیٰ میری امت کو معاف فرما دے. حضرت جبرائیل جا کے اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے کہ یا اللہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی مغفرت کے لیے رو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ اور جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دے دو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت کے مقابلے میں ہم آپ کو رنجیدہ اور رمزدہ نہیں کریں گے, آپ کو راضی کر دیں گے. اور ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں, یہ مولانا مفتی شفیع صاحب نے اپنی معرف القرآن میں لکھے ہیں واللہ اعلم بصواب, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اچھا میں تو پھر اس وقت تک راوی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا میں راوی نہیں ہوں گا. جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا تب تک میں راوی نہیں ہوں گا. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو راوی کر کے چھوڑیں گے. ان باتوں میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے. کہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احسانات, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رونا دھونا امت کے لیے, اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا, بار بار اللہ سے درخواستیں کرنا, اور اس کے مقابلے میں ہمیں خود اپنا آپ بھی دیکھنا چاہیے, اپنے دامن میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ خود ہمارے اپنے اعمال کیسے ہیں. کیا پھر واقعی قیامت کے روز ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کے اپنی شفاعت کی درخواست کر سکتے ہیں؟ جن لوگوں کے لیے پانچ نمازیں پڑھنی مشکل ہوں, اپنے رات کا سونے جو ہے اس کو قربان کرنا مشکل ہو, دن کا آرام قربان کرنا مشکل ہو, اللہ کے دین کے لیے ساری زندگی انسان دنیا کمانے کے لیے, ڈالر کمانے کے لیے, ریال کمانے کے لیے کہاں کہاں نہیں پہنچتا. جس نبی کے اتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر, جس نبی کے دل میں اتنی طرف تھی ہمارے لیے, جو نبی اتنے آنسو بہاتا رہا ہمارے لیے, اس نبی کے دین کے لیے ہم نے کتنا کچھ کیا ہے یا کتنا کچھ تڑپ ہے ہمارے اندر, اللہ فرماتے ہیں کہ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غلط فہمی تھی یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیالات آتے تھے انہیں دور کرنے کے لیے ارشاد فرمائی, اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بعض احسانات کا نام لے کے بھی تذکرہ فرمایا. اور احسانات تو ہیں ہی, بہت سے احسانات ہیں, اور ان کا اعتراف خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں سے کنانا کو منتخب کیا, کنانا میں سے قریش کو منتخب کیا, قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا, اور بنو ہاشم سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ احسان کیا کہ مجھے اللہ نے منتخب فرمایا نبوت کے لیے. بہت سے احسانات تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض احسانات کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے. ان باتوں سے یا ان صورتوں سے ہمیں یہ بات نہیں سمجھنی چاہیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاملہ خاص ہے نبوت کے تن کے ساتھ, لیکن ہم میں سے کون سا ایسا آدمی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نہیں کروڑوں کے حساب سے نعمتیں ہیں؟ یہ باتیں ساتھ ساتھ ہمیں تقابل کرنا چاہیے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کی باتیں بھی ہیں لیکن امت کی تعلیم کی باتیں بھی ہیں, بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر بھی ہیں, اور جن باتوں کا تقاضا اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے حوالے سے اپنے نبی سے فرمایا ہے کہ اے نبی جب ہم نے تمہارے اوپر نعمتیں یہ عطا کی ہیں, تمہیں نازل کی ہیں تمہارے اوپر, تو پھر تمہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ کام کرنے چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے تو اللہ نے جو نعمتیں ہمارے اوپر نازل کی ہیں, جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں, ان کا کوئی تقاضا نہیں ہے. پہلی نعمت جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا وہ تو یہ ہے, الم یجد کا یتیما فآوا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ حقیقت نہیں کہ آپ یتیم تھے؟ الم یجد کا, کیا نہیں پایا تم کو اللہ تعالیٰ نے یتیما یتیم فآوا, اور پھر آپ کو ٹکانا مہیا کیا. اب یہ ساری باتیں کفار کے لیے بھی ایک وارننگ کی حیثیت رکھتی ہے کہ دیکھو جس کی تم دشمنی کر رہے ہو کس طرح ہم نے تمہارے مقابلے میں اسے ایک یتیم اور بے سہارا بچے کی حیثیت سے پیش کیا, لیکن پھر کس طرح سے ہم نے اس کی سرپرستی کی, کس طرح ہم نے اس کو طاقت اور غلبہ عطا کیا, یہ ہماری نصرت کے بغیر ممکن نہیں تھا. اتنی عقل نہیں آتی تمہیں؟ اتنا تو سوچ نہیں سکتے کہ ایک یتیم بچے, جو یتیم بچہ پیدا ہوا جس کی پیدائش سے پہلے ہی باپ فوت ہو چکا تھا, والدہ زندہ تھی، والدہ بھی 6 سال کے بعد فوت ہو گئی، اس کے بعد دادا اس کا سرپرست بنا، 2 سال تک دادا سرپرست رہا، دادا بھی فوت ہو گیا، اور اس کے بعد اس کا چچا سرپرست بنا اس کا، اور چچا نے سرپرستی کی اس کی، خوب سرپرستی کی، لیکن اس میں بھی کتنی اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کافر چچا سے سرپرستی کا کام لیا، بہت کام لیا کافر چچا سے، ایمان کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے جو کنبے اور قبیلے کا تعلق تھا، جو قرابت داری تھی، جو بنو ہاشم ہونے کا تعلق تھا، اس تعلق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا. اور پھر یہ تو ساری بات کی باتیں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایام رضاعت تھے، ابھی جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو یہ ساری باتیں تو اہل کفار مکہ دیکھ رہے تھے کہ باہر سے خواتین آتی ہیں بچوں کو لینے کے لیے، رضاعت کے لیے، ساری عورتوں نے بچے لے لیے مکہ سے، اور جو امیر گھرانوں کے بچے تھے سارے وہی حاصل کیے عورتوں نے کہ زیادہ سے زیادہ انعام و اکرام ملے گا، زیادہ سے زیادہ معاوضہ ملے گا، اور جو بھی عورت دیکھتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم چھوڑ کے چھوڑ دیتی، یہ تو یتیم بچہ ہے، اس کی ماں کیا دے گی؟ اور میاں بیوی حلیمہ اور شوہر جو ہے وہ ساری رات صلاح مشورہ کرتے رہے کہ اب کس منہ سے واپس جائیں خالی ہاتھ، کچھ تو لے کے جانا چاہیے، اگر دوسری عورتیں یتیم بچے کو نہیں لے رہی تو چلو ہم ہی لے لیتے ہیں، کچھ تو مل جائے گا، یتیم ہی صحیح، اس کی والدہ ہی زندہ ہے، اور اگر کچھ نہیں تو بارہ نہ ہونے سے تو اچھا ہے، لے چلتے ہیں جو اللہ کو منظور ہوا، لے لیا اس بچے کو. اور پھر حلیمہ ساریہ کہتی ہے کہ وہ رات تو ہم نے وہاں گزاری مکہ میں، اور حلیمہ کہتی ہے کہ وہ رات پہلی رات تھی کہ جس رات مجھے بھی اللہ نے اتنا دودھ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھائی تھا دوسرا میرا اپنا بیٹا، اس نے بھی پیٹ بھر کے پہلے دن دودھ پیا، اتنا دودھ اس سے پہلے میرے بیٹے نے کبھی نہیں پیا تھا جتنا دودھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے اسے پیا. اور پھر کہتی ہیں علیمہ ساریہ کہ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے ہم اپنے گھر آئے، تو ہماری اونٹنی جو بالکل خشک تھی، دودھ آتا نہیں تھا، اس کو بھی دودھ اتنا آیا کہ ہم نے پہلی دفعہ پیٹ بھر کے دودھ پیا. اور جب ہم واپس جانے لگے تو دوسرے لوگ جو تھے، ہماری اونٹنی اتنی تیز تھی کہ دوسرے لوگ مجھے پوچھتے حلیمہ یہ وہی اونٹنی ہے جس نے تم آئی تھی مکہ میں، یہ پیور اونٹنی لے لی ہے، اتنی تیز اونٹنی ہو گئی. اور وہاں اپنے بنو صاحب کے محلے میں جانے کے بعد بھی، اپنے گاؤں میں جانے کے بعد بھی، حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر کی بکریاں جاتی چرنے کے لیے اسی جگہ پہ دوسری بکریاں بھی جاتی، لیکن ہماری بکریاں پیٹ بھر کے آتی اور ان کی بکریاں خالی آ جاتی، بھوکی آ جاتی، اور وہ جو اپنے چروانے والے چرواہے ہوتے وہ لوگ انہیں کہتے ہیں کہ بیوقوفو، جہاں یہ حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں وہاں کیوں نہیں تم لے کے جاتی اپنی بکریاں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی وہیں چراتے ہیں اپنی بکریوں کو، تمہاری بکریاں بھوکی آتی ہیں، ہماری بکریاں جو ہے پیٹ بھر کے آتی ہیں اور اتنا دودھ دیتی ہیں کہ گھر میں فراوانی ہے دودھ کی، بچے بھی دودھ پیتے ہیں، ہم بھی خوب سیر ہو کے دودھ پیتے ہیں. بچہ تو یتیم تھا، لیکن یہ تو پھر اللہ کو پتا تھا کہ اس یتیم بچے سے کام کیا لینا ہے. کہانی یا سیرت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن اس دنیا میں ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی معاملہ ہے. کسی بھی انسان کو اللہ نے بے مقصد نہیں پیدا کیا، ہر انسان کے لیے سے اللہ نے کوئی نہ کوئی کام لینا ہے. کون کس نوعیت کا ہے، اللہ نے کسے کیوں پیدا کیا ہے، کون کیا کام کرے گا، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بے مقصد تو کسی کو پیدا نہیں کیا. یہ جو اسباب اور وسائل اور جنہیں ہم اتفاقات کہتے ہیں، یہ اتفاقات نہیں ہوتے، یہ ساری باتیں اللہ کی طرف سے اور اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں. مگر آپ اپنے پاکستان یا ہندوستان سے یہاں آنے کا معاملہ دیکھ لیجئے. ہم کہیں گے یہ اچھا اتفاق ہوا, مجھے فلاں نے خبر دے دی, یا میں نے خبر پڑھ لی, یا فلاں دوست تھا اس نے مجھے بتا دیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایسے اتفاق سے کبھی نہیں ہوتا, وہ سارا اللہ تعالیٰ کے منصوبے سے اور اللہ کی پلاننگ سے ہوتا ہے کہ تم وہاں فلاں دفتر میں چلے جاؤ, اچھا جی مجھے وہاں اپنے جاننے والا مل گیا. وہ جاننے والا ملتا نہیں ہے, بلکہ اللہ لے کے جاتا ہے کہ وہاں جاؤ, تمہارا جاننے والا بیٹھا ہے, وہ تمہارا کام کرے گا, میں تمہارا کام کرواؤں گا. اس ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہر انسان کو تعین یہ کرنا ہے, جس طرح کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ زندگی بسر کرنے کے دو راستے ہیں. ہدایہ ہم نے دو راستے ہم نے تمہیں دکھائے ہیں, اللہ فجور رہا اور تقویٰ رہا, دونوں راستے ہیں تمہارے پاس. نیت کرو تم جس راستے پہ جانا چاہو, اگر تقوی کے راستے پہ جانا چاہتے ہو نیت کر لو, اسباب ہم خود پیدا کریں گے تمہارے لیے. نیکی کرنا چاہتے ہو, کوئی مسجد یا مدرسہ بنانا چاہتے ہو, اللہ کے دین کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہو, ارادہ تم کر لو, اسباب اور وسائل ہم بنائیں گے اس کے لیے. فرمایا کہ ہم نے تمہیں یتیم پیدا کیا, لیکن اس کے بعد ہم نے سرپرستی کی تمہاری. کفار کو ہم نے یہ کر کے دکھا دیا کہ جو کام ہم کروانا چاہتے ہیں ہمارے مقابلے میں کوئی اس کو مغلوب نہیں کر سکتا, ہمیں کوئی بے بس یا عاجز نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے جس دین کے لیے وعدہ کر رکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ میرا دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک سورج کی کرنیں اور سوئیں پہنچتی ہیں, اس دین کو روکنے والا کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ سارے کافر ایک امریکہ نہیں, ہزاروں امریکہ مل جائے اور الٹے لگے گئے آسمان کے ساتھ, تب اس طرح کا راستہ نہیں رو سکتے. اس طرح تو پھیلنا ہی پھیلنا ہے. پہلے روز سے اللہ نے فرما دیا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے اے نبی تیرے دین کے لیے تیرے لیے وہ پہلے وقت سے کہیں بہتر ہوگا. جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا یہ دین سے پھیلتا جائے گا, اس کو ترقی ہوگی, اس میں اضافہ ہوگا. یہ قیامت تک کے لیے ہے آیت. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو گزرنے والا وقت ہے, آنے والا وقت جو ہے وہ تیرے لیے کہیں اس سے اچھا وقت ہوگا. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی دفعہ کفار مکہ نے اور مشرکین مکہ نے قتل کرنے کی کوشش کی, اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا, اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے. جو چند سو ساتھی تھے ان میں سے اللہ تعالیٰ نے بے بہا اضافہ فرما دیا. اور پھر اسی یتیم بچے کی سرپرستی کے لیے انصار مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کھڑا کر دیا, اس طرح کھڑا کر دیا کہ پوری تاریخ میں اس کی مثال نہیں. یا رسول اللہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیں ہمیں, آپ ہمارے مالوں میں سے جو مال لینا چاہتے ہیں وہ مال لے لیں, جو چھوڑنا چاہتے ہیں وہ چھوڑ دیں, جو حکم دینا چاہتے ہیں وہ آپ ہمیں حکم دیں. آپ سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو سمندر میں ہم کود جائیں گے. ہم وہ نہیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح جو آپ سے یہ کہیں کہ جا تو اور تیرا رب جا کے لڑے, ہم یہاں بیٹھتے ہیں. انصار مدینہ نے, اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ انصار مدینہ جو ہیں وہ میرا دیگر گوشہ ہے. انصار مدینہ سے محبت یہ ایمان کا جلد ہے, اور انصار مدینہ سے دشمنی صرف وہی کرے گا جو منافق ہے. اور فرمایا کہ میرے بعد انصار مدینہ نے اپنے حق ادا کر دیا, اب انصار مدینہ کا حق میرے اوپر باقی رہ گیا ہے کہ میں ان کو جنت, جس جنت کا میں نے وعدہ کیا ہے ان سے, وہ جنت اللہ سے لے کے دوں انہیں, انہوں نے اپنا حق پورا کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک انصار مدینہ کے بارے میں فرمایا کہ انصار مدینہ جس گاٹی میں جائیں گے اس گاٹی میں میں گزروں گا, جس نالے سے گزریں گے اس نالے سے میں گزروں گا, اب میرا مرنا اور جینا ان لوگوں کے ساتھ ہے. اس لیے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کا فی الواقعی حق ادا کیا تھا. دینے والا بھی تو اتنا ہی مجرم ہوتا ہے جتنا خود مجرم ہے. دوسروں کی نگاہ میں آج بھی یہی قانون ہے, مجرموں کو پناہ دینے والا بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا خود مجرم بڑا ہے. اور انصار مدینہ کو لکھا کفار مکہ نے کہ تم نے ہمارے مجرم کو پناہ دی ہے, ہمارے دہشت گردوں کو تم نے پناہ دی ہے, اگر تم انہیں نہیں نکالو گے تو ہم تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے, تمہارے بچوں کو غلام بنائیں گے, تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنائیں گے, اور تمہارے جنگجوؤں کو ذبح کر دیں گے, ورنہ اس کو نکالو یہاں سے, اس کو پناہ مت دو. وہ تو حوصلہ انصار مدینہ کا ہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو کرنا چاہتے ہو کر لو, ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے سے واپس نہیں پلٹیں گے. یہ احسان اللہ تعالیٰ نے جتلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یتیم تھے لیکن آپ نے آپ کی سرپرستی بہترین طریقے سے ہم نے شروع سے لے کر آخر تک کی. اس کے بعد فرمایا کہ واجہ کا دال فہدا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہ واقف راہ پایا, نہ آسنا پایا صراط مستقیم سے, فہدا اور آپ کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی. نبی کبھی بھی نبوت سے پہلے کی زندگی میں بھی شرک میں مبتلا نہیں ہوتا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات مجھے آ کے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میں کبھی لات کی اور عزا کی بندگی نہیں کروں گا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی چند ایک اصحاب ایسے تھے جن میں سے حضرت عمر کے سوتیلے بھائی حضرت زید بن خطاب بھی تھے, جن کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے بیت اللہ شریف میں بیٹھتے اور یہ بات کہتے کہ جس طرح یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں, ان کے آگے سر جھکاتے ہیں, اس سے ہم بیزار ہیں, اس سے نفرت کرتے ہیں, یہ چیز ہمیں پسند نہیں, لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم ایک اللہ کی بندگی کیسے کریں. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ایک اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے تو ویسے ہم اللہ کی بندگی کریں. یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ناواقف رہ پایا, توحید سے تو کاشنا تھے, بتوں سے کشرے جو ہے وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی نبی سے کہ وہ سرزد ہو, لیکن توحید کے تقاضے کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی کیسے ہے, اس بات کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا. اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی, ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ قرآن مجید میں پہ نازل کیا جائے گا, اور آپ کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں, ایمان کے اصول کیا ہیں, ایمان کے ارکان کیا ہیں, اور اس دین جو ہے اسلام اس کی تفصیلات یا اس کے احکام اور اس کے اصول کیا ہے, ان باتوں سے آپ واقف نہیں تھے, لیکن ہم نے آپ کو اس بات کی ہدایت دی, ہم نے آپ کی رہنمائی کی اس طرف. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بطور احسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی. اور پھر آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وواجدہ کا آئلن فاغنا, آئلن اسم فاعل ہے, آئلن کا معنی ہے محتاج, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو محتاج پایا اور آپ کو غنی کر دیا. ظاہر محتاجی کا تعلق بھی یتیمی کے ساتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارک ایک لونڈی اور ایک اونٹنی کے علاوہ والد کی کوئی میراث نہیں تھی, یہ دو چیزیں تھیں جو والد چھوڑ کے گیا اپنی اولاد کے لیے, اور یہ دونوں چیزیں ہی ایسی ہیں جو گھر کی ضرورت سے جن کا تعلق گھر کی ضرورت سے ہے, ان کو انسان بیچ کے اپنے گھر کا گزارا نہیں کر سکتا, لہذا کوئی ایسی چیز باپ کی طرف سے وراثت میں نہیں ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تجھے محتاج پایا اور تجھے غنی کر دیا. ابو طالب نے سرپرستی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن ابو طالب جو ہے وہ خود بھی ویسے تو سردار تھے لیکن ایماندار سردار تھے, لوٹ مارے سردار نہیں تھے کہ ان کی کچھ باغ جائے تو سارا ملک لوٹ کے کھا جاؤ. اس زمانے میں کافر ہونے کے باوجود سردار ایماندار ہوتے تھے, ایماندار تھے, سردار ہونے کے باوجود غریب تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے, اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرائیں اور جو تھوڑا بہت معاوضہ ملتا وہ لا کے ابو طالب کو دے دیتے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت کے چرچے ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو بیوہ تھیں انہیں علم ہوا تو انہوں نے پیش کیا کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اگر پسند کریں تو میں آپ کو اپنے مال دیتی ہوں تجارت کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا, قبول فرما لی. تجارت کے لیے شام کا سفر کیا, اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں پر کہ عطا فرمائی. اب یہ ہے وہ وسائل اور اسباب جو اپنی حکمت اور مسلک کے تحت اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے کرتے ہیں یا مہیا فرماتے ہیں. اب اتنا زیادہ منافع جو ہے, غیر معمولی منافع, وہ دیکھ کے ہر عقل مند آدمی سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کی اپنی کمائی یا اپنی محنت یا لیاقت کا نتیجہ نہیں ہوتی, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی. فوراً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ احساس ہو گیا کہ آدمی بڑا متقی اور بڑا پرہیزگار ہے. تجارت کی اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت فائدہ ہوا. اتنا فائدہ ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں کتنے اونٹ دیے؟ 10 اونٹ دیے مہر میں. ظاہر ہے کہ وہ 10 اونٹ تو اپنی ملکیت تھی, جو حالانکہ وہ خود بھی امیر خاتون تھی, لیکن مہر جو ہے وہ تو عورت کا حق ہے اور واجب ہے دینا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارت سے الحمدللہ اتنا فائدہ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غنی فرما دیا. اور اس کے بعد کا معاملہ جو ہے, جب فتوحات ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی جو مال غنیمت تھا یا مال فائد تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب کر فرما دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کر دیا. اور اس میں غنی کرنے میں ایک تو یہ بات بھی شامل ہے کہ مالی طور پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی فرما دیا, اور دوسرا یہ مفہوم بھی اس میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کا اتنا غنی کر دیا, اتنا غنی کر دیا, اتنا غنی کر دیا کہ مار ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھی اس طرح. مار موجود ہے جنگ حنین پہ, کتنا مار آیا, کتنے کلو چاندی تھی, سونا بھی تھا, باقی بکریاں بھی تھیں ہزاروں کے حساب سے, اور دوسرا مال بھی تھا. سارے کا سارا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر لگا دیا, لوگوں نے تقسیم کر دیا, سارا مال تقسیم ہو گیا, جس جس نے جتنے جتنا مانگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دیا, اور ایک چادر باقی رہ گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر جاری اور فرمایا کہ یا اللہ تو گواہ رہ رہا, تیرا نبی گھر سے جیسے ایک چادر لے کے آیا تھا ویسے ایک چادر لے کے گھر جا رہا ہے. بابا جا نے کہا اللہ انصاف نا, ہم نے تجھے محتاج پایا تھا لیکن ہم نے تیرے دل کو اس, یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بھی ہے کہ غنی جو ہے وہ نہیں ہے جو مال کا غنی ہو, غنی تو وہ ہے جو نفس کا غنی ہوتا ہے. یہ راج ہے یہاں پہ ہے انسان قلب میں, لاکھوں کروڑوں ڈالر انسان کما لے تو بھوکا پھر بھی بھوکا رہتا, اس کی حوض پھر بھی پوری نہیں ہوتی. پورا پاکستان ہڑپ کر دیا تب بھی اس کا جی چاہتا ہے کہ ایک اور ملک ہوتا بھی ہڑپ کر دیا میں. حالانکہ بدبخت انسان دیکھتا ہے کہ دو کپڑے ہیں سفید, ان میں انسان جاتا ہے, ہاتھ خالی ہے جو لے کے جانے ہیں اس دنیا سے. اس دنیا میں بھی کتنا کھائے گا انسان, کیا کروڑوں کھا لیتا ہے, اربوں کھا لیتا ہے انسان. دو روٹیاں کھانی ہیں انسان نے, اور 60 سال کی عمر کے بعد تو وہ دو روٹیاں بھی نصیب نہیں ہوتی. الماری بھری ہوتی ہے دوائیوں کی, دوائیوں پہ انسان کا گزارا ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے یہ بھی نہ کھاؤ, یہ بھی نہ کھاؤ, یہ بھی نہ کھاؤ, یہ بھی نہ کھاؤ, بس پانی پی سکتے ہو اور کچھ نہ کھاؤ. یہ مال دولت کی جو لالچ ہے یا حوث ہے یا تباہ کاری ہے, یہ تو جس انسان کو لگ جائے اللہ کا عذاب ہے یہ ختم ہی نہیں ہوتا. سونے کی ایک وردی ہے, دوسری بھی ہے, تیسری بھی ہے. انسان چاہتا ہے سارے انسانوں پہ ظلم کر کے, سارے انسان مرتے ہیں, مر گئے ہیں, خودکشیاں کرتے ہیں, خودکشیاں کر لیں, فاقے میں آتے ہیں, فاقے میں ہیں, جو بھی کار پڑتا ہے کار پڑتا ہے. میرا پیڑ کسی کی طرح بھاری ہے, ہمارے بینک بھرے ہونے چاہیے. پیڑ کے نا بیٹا ہے اس کے نام زمین لگوا دو, بیٹی ہے اس کے نام زمین لگوا دو, اپنے بینک بھر لو, بیوی کے نام لگا دو, فلاں کر دو, فلاں کر دو, لے کے جائے گا کہاں؟ وارث پہ زمین کا اللہ ہی ہے. ان اللہ اللہ ہے والے رسول ہی, اس زمین کا مالک ہے اللہ ہے یا پھر اللہ کا رسول ہے, اس کا حکم چلنا چاہیے, یہ اس کے لیے ہے, اس کے علاوہ کسی دوسرے کا حق نہیں ہے اس زمین سے. لیکن یہی تو اللہ نے فرمایا نا کہ ظلوما جہولا, ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے, دیکھتا ہے لوگوں کو کہ انسان کیا کچھ لے کے اس دنیا سے جا رہا ہے, پھر بھی اس کی حوص ختم نہیں ہوتی. فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تمہیں ویسے بھی محتاج نہیں رہنے دیا اور دل کا بھی اتنا غنی کر دیا ہے, اتنا ایسا تمہیں دل عطا کیا ہے کہ مال دولت کی تمہیں حاجت ہی نہیں رہی. اپنی بیویوں کو بھی فرما دیا کہ بھائی میں تو فقیر آدمی ہوں, درویش آدمی ہوں, میرا گھر تو نبیوں کا گھر ہے, میرے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو رہ لو, نہیں رہنا چاہتی تو اللہ اللہ خاص اللہ کسی امیر آدمی کے پاس چلی. حضرت عمر نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں کی چٹائی پہ لیتے ہیں, آنسو نکل آئے, اور عمر کیوں روتے ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ, کیسے کسی کے بادشاہ دنیا دار ہیں, اللہ اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں, منکر ہیں, یا رسول اللہ کے پاس بڑی دولت ہے, ایسے آرام ہے, اور آپ اللہ کے رسول اور آپ کے لیے صرف یہ کھجور کے پتوں کی چٹائی اور یہ تکیہ آپ کا, اور کیا یا رسول اللہ یہ دیکھ کے مجھے رونا آ گیا. فرمایا کہ عمر تم کس درجے میں ہو, تم کس کیفیت میں ہو, کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ دنیا اللہ کافروں کو دے دے اور ہمیں اللہ آخرت دے؟ ہمارے لیے تو آخرت ہے. فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو غنی کر دیا دل کے ساتھ بھی اور مال کے ساتھ. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات شاہ فرمائی, اب وہی بات ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے تین نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں, پھر انہی تین نعمتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت فرمائی کہ تم ان حالات سے گزرے ہو, یتیمی سے بھی گزرے ہو, غربت سے بھی گزرے ہو, لہذا فاما یتیم و فلا تقہر, کیونکہ دوسرے لوگ ایسا کرتے ہیں, کل بل لا تکرمون الیتیم. فرمایا کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم یتیم کو حقیر سمجھتے ہو, حکیم یتیم کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے, یتیم سے محبت نہیں کرتے. ارائک الذی یقذر بالدین, ارائک الذی یدعو الیتیم, یتیم کو دھکے رہتے ہو, اس کا مال کھائے رہتے ہو. فرمایا کہ اگر تم کسی کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پاؤ تو اس پہ کوئی جبر کرنا یا اس پہ زیادتی کرنا, اس کا حق چھیننا, اس پہ کوئی اس کا دل دکھانا تمہارا کام یہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 40 سالہ زندگی ہی ایسی پاک اور صاف گزری تھی کہ خدیجہ نے گواہی دی کہ یا رسول اللہ, آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, بیواؤں کے کام آتے ہیں, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں, یہ تعلیم تو ہمارے لیے ہے کہ تم لوگ بھی ایسا نہ کرنا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھو اور پھر جو تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے اس تعلیم پہ ساری امت بھی عمل کرے. یتیم آئے تو فرمایا کہ اس کو اس سے جبر نہ کرو, اس کا حق نہ مارو, اس کا دل نہ دکھاؤ. بم سارا فلا تنہر, اور اگر کوئی سوالی آ جائے تو اس کو ڈانٹو نہ, اس سے ناراض نہیں ہونا, اس کا دل نہیں دکھانا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عمل کیا اس پہ, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کچھ بھی نہ ہوتا دینے کے لیے تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں فرماتے تھے. سوالی نے آگے سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اس وقت تو کچھ نہیں، جا کے میرے نام پہ ادھار لے لو، میں ادھار اتار دوں گا، میرے نام پہ جا کے کسی سے ادھار لے لو، وہ تمہارا ادھار میں اتاروں گا. اگر تمہیں تو کہہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ تو اس کے مکلف نہیں ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی نہ لگی. دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو جس بات کا حکم دیا آپ ویسا ہی کریں، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. ایک سوال یہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا، فرمایا بیٹھ جاؤ. دوسرا سوال یہ آیا، اس نے بھی سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. تیسرا سوال یہ آیا، اب دیکھیے یہ ہے توکل اللہ پہ. دینے کے لیے تو پہلے سوال کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، دوسرے کو بھی بٹھا دیا انتظار میں. تیسرا آ گیا، اس نے سوال کیا، اب دینے کے لیے تو پہلے دو کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تیسرے کو بھی بٹھا دیا تم بھی بیٹھ جاؤ، اللہ دے گا. جو اللہ پہ توکل کرے اللہ واقعی دیتا ہے اسے. تو سوالی تینوں بیٹھ گئے. سوابی کہتے ہیں کہ چار اوقیا چاندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ مانگنے والے کدھر ہیں. پہلا بھی آیا ایک اوقیا اس کو دے دیا، دوسرا آیا اس کو دے دیا، تیسرا آیا اس کو دے دیا. ایک اوقیا جو ہے وہ اپنے پاس باقی بچ گیا، جس کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اپنے گھر میں. اب ایک اوقیا چاندی کا نبی کے گھر میں پڑا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات اپنی چارپائی پہ بار بار پہلو بدل رہے ہیں. حضرت عائشہ نے بلا حرف پوچھا کہ یا رسول اللہ، کوئی خدا خاصہ تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، نیند نہیں آ رہی. فرمایا کہ عائشہ، میرے گھر میں ایک اوقیا چاندی پڑی ہے اور مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ وہ صدقہ کرنے سے پہلے پہلے میں مر نہ جاؤں. فرمایا کہ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی اس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے ہے، سائل دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں، مالی سوالی بھی ہو سکتا ہے جو مال طلب کرنے والا ہو، اور دین کے حوالے سے بھی سوالی ہو سکتا ہے جو دین کا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہو. اور اس کے معاملے میں بھی تاریخ شاید ہے، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اظہار ناراضگی فرمایا جب لوگوں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نالا ہوئے کہ بھائی ایسی بات تم مجھ سے پوچھتے ہو، اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تمہیں دکھ ہوگا، رنج ہوگا، اس لیے ناراض ہوئے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، اگر میں بتاؤں گا تو تمہیں تکلیف ہوگی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ پورا ذخیرہ حدیث آپ اٹھا دیکھ لیجئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کیسا ہی سوال کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ہو اسے. یا رسول اللہ، روزے کی حالت میں میں نے اپنی بیوی کے پاس چلا گیا ہوں، کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ ساٹھ مسکین کو کنو کھانا کھلاؤ، ایک غلام آزاد کرو، ساٹھ روزے رکھو. کہہ رہے یا رسول اللہ، غریب آدمی ہوں، میں غلام آزاد کر سکتا ہوں، میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں، اور دو مہینے کے روزے کہاں، میں تو ایک بھی پورا نہیں کر سکا، اسی وجہ سے تو پھنسا ہوا ہوں، دو مہینے کے روزے کہاں رکھوں گا. فرمایا کہ اچھا بیٹھ جاؤ. صدقہ آیا کھجوروں کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آدمی کی طرح مسئلہ پوچھنے والا، کہنے لگا یا رسول اللہ حاضر ہوں. فرمایا کہ یہ لے جاؤ، مدینہ کے غریب لوگوں میں جا کے تقسیم کر دو. کہنے لگا یا رسول اللہ، کیا اپنے سے بھی زیادہ غریب لوگوں کو دوں؟ مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب ہے ہی نہیں کوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے یا مسکرائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک نظر آنے لگی. فرمایا کہ اچھا جاؤ، جائے خود ہی کھا. عورت آئی، آج جھگڑا کرنا شروع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی، ویسے عجیب بات یہ ہے، ویسے بعض واقعات پڑھ کے عجیب انسان محسوس کرتا ہے. ایک طرف تو معاملہ ایسا ہے کہ حضرت عمر جیسا جری آدمی، دلیر آدمی کہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ڈرتا تھا، بعض اوقات ہمت نہیں پڑتی تھی سوال کروں. لیکن بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی عام خواتین جو تھیں، وہ آ کے اس طرح جگڑتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ بات سمجھاتے یا بات کرتے کہ یہ عجیب دو پہلو ہیں کہ اتنا روب بھی رکھنا، اپنا قائم رکھنا، روب میں بھی فرق نہ آئے. اور اتنی محبت اور شفقت بھی ہونا کہ کوئی مسئلہ پوچھتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے جھجکے بھی نہ ڈر بھی نہ آئے. حالانکہ دونوں اطراف باتیں ہیں, جہاں روب ہوگا وہاں ہیزیٹیشن تو ہوگی, اور جہاں یہ ہیزیٹیشن آپ بچوں سے ہیزیٹیشن ختم کر دیں بچے بدتمیز ہو جائیں گے. لیکن یہ اللہ کے رسول اللہ کے رسول تھے, لیکن یہ دونوں باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مسرات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں لیکن قائم تھیں. یعنی ایسی ایسی باتیں جو ہم آپس میں نہیں کر سکتے, یا سنا میں نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ, یہ تو ایسا اور ایسا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عورت تھی اس نے فرمایا کہ بھائی وہ تمہارے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے, اگر تم رہ سکتی ہو اس کے ساتھ تو گزارا کر لو. یا رسول اللہ یہ بتائیں کیا مجھے مشورہ دے رہے ہیں یا حکم ہے آپ کا؟ فرمایا کہ میرا مشورہ ہے. کہ نہیں کہ میں گزارا نہیں کر سکتی, میں ہی رہوں گی اس کے ساتھ. عورت آئی آگے جھگڑا کرنا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ میرا شوہر ہے اس نے مجھے ماں کہہ دیا ہے. کہ سمے اللہ کو اللہ تھی تجا دونوں کا پھر رونے کا جھگڑا کر رہی تھی تجا دونوں کا. عورت کہا کہ نبی کے ساتھ جھگڑا کرنا ٹھیک ہے, دکھ ہوا رنج ہوا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی جوانی گزاری, میرے بچے ہیں, میرا گھر بار ہے, بوڑھی ہو گئی ہوں, اب میں یہاں سے کہاں جا کے رہوں, میرا کوئی گھر نہیں ہے, کہیں ٹھکانا نہیں ہے, یا رسول اللہ یہ ہو گیا ہو گیا, مجھے بتائیں آپ کیا کروں میں. اللہ کے رسول نے نہ تو اس کو ڈانٹا ہے نہ ناگواری کا احساس کیا ہے, بالکل تحمل کے ساتھ آرام کے ساتھ خاموشی اختیار فرما رہے ہیں. وہ عورت جو ہے بار بار پوچھتی ہے مجھے مسئلہ بتائیں, مجھے مسئلہ بتائیں, میرا گھر برباد ہو گیا, کیا کروں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ خاموشی اختیار فرمائی, اور جب وحی نازل ہوئی تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو تمہارا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا. مدینہ کی عورت جس کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ دیوانی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پکڑا, یا رسول اللہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. فرمایا کہ اچھا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے, کوئی الگ جگہ جو ہاں میں وہاں بات سنتا ہوں. فرمایا کہ شادی کہتے ہیں کہ جب تک اس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ خود نہیں چھوڑا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نہیں چھوڑایا اس کو. اور ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے جی, کوئی سوال ہی آ جائے, کسی کی کوئی حاجت ہو, کوئی مشورہ کرنا ہو, کوئی مسئلہ پوچھنا ہو, جی بڑی مصروفیت ہے جی, میرے پاس وقت نہیں ہے. اتنے مصروف ہیں, اتنے مصروف ہیں, اتنے مصروف ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. اتنا جو تم المقابل والی بات ہے کہ نہ دین سیکھنا ہے, نہ دین پڑھنا ہے, نہ قرآن پڑھنا ہے, مسجد میں داخلے کے لیے وقت نہیں ہے, ذکر اذکار کے لیے وقت نہیں ہے, بس وقت اس وقت ہوگا جب قبر میں کھڈے میں جا گریں گے. وہی بات ہے جس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جب تم ستر دار جب تم کھڈے میں جاؤ گے قبر میں گرو گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اس طرز عمل کا انجام کیا ہے. آگے فرمایا کہ وما سائر فلا تنہر, اگر سوالی آ جائے تو اس کو ڈانٹو نہیں. وما بنعمت ربک فحدث, اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کو بیان کرو. نعمتیں تو احسانات اللہ تعالیٰ کے ہر انسان پہ ہیں, بے بہا ہیں, بے شمار ہیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس کا ذکر کرو. ذکر جو ہے کسی نعمت کا, کسی احسان کا, یہ دراصل اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا, یہ ایک طریقہ ہے شکریہ ادا کرنے کا. ایک حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ ایک آدمی نے تمہارے اوپر احسان کیا, تمہارے پاس اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, تم اس کے احسان کا بدلہ اتار نہیں سکتے. فرمایا کہ تم اس کی عدم موجودگی میں اس کے احسان کا ذکر کرو, یہ بھی اس کے احسان کا بدلہ ہے. اس کی اچھی بات کرو, اس کی تعریف کرو, فلاں آدمی نے میری پریشانی دور کی, فلاں آدمی نے میرا دکھ دور کیا, میری مدد کی یا میرے کام آیا, اس کی یہ تعریف کرنا جو ہے یہ بھی اس کے احسان کا بدلہ بن جائے گا. یہ ہے ایک طریقہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے جس کا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. ورنہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنا یہ ہے کہ انسان زبانی بھی دعاؤں کا, ذکر اذکار کا, تلاوت کا اہتمام کرے, یہ انسان کا زبانی شکر ہے, اور عملاً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا, رسول کی فرما برداری کرنا, ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا, اللہ کی ناراضی سے ڈرتے رہنا, یہ بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے. اور ان تمام طریقوں سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمائی، لیکن یہ تعلیم ہم سب کے لیے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کچھ حصہ جو ہے وہ اگلی سورہ میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، جو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.